اور آپ اسی کی اتباع کیجئے جس کی آپ پر وحی کی جاتی ہے، اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرمائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔